Eta ginoz, ez dugun aipatzen aipamen bat baranatuko dugu goizuntan, haren kua bat agertzen dena herrietan, eta bai euskal irratietan, edo bai haltu bat ageuan, jakitez mesa edatzen dugula igante osuano. Ordean apesgoa aipatuko dugu goizuntan, txotie saldu behargoa ikila, negunun txotie? Bai, zurie, miniat. Ordean behinko ziktuk beharko kobesatu, egun, eh? Zendako ez, zendako ez, bon, gotik. Erdin, ezagutzen ez haien entako presentatzen ahalhiz, hau hartaztez, be, wala, sibiotik igan hizala, hie apesgoa ebilbidian. Orduan, hola, berruita hilu urte apes nizela, eta beraz, bon, laburski, lehenin kostalde, urruina zenbere, amabi urte, eta gero amiku zen amika urte, hor arberatzen domitxinen eta erri horietan, eta gero beraz hor Baxaburian. Hor zigortuk izan eta nintzen horrein, eh? Horai hemenuk eta Azparnen, Azparneko parropian eta makean bizi, eta anartean beste amika urte egin ditut ioldi, eleta ioldi erri horietan. Horra. Unxa, ez da gogoregi hola kambiatzia aldikal, parropiaz? Bo, ez, bon, bai, zailena izan duk zeure horrat siberura ditia. Kumprenitzen jat, eh? Kaseko lepo hori eta patxarra baita, eta baina ez da hain zaila, eta hola da, eta... gotik egin ditu galdegin bezala, posta horiek. Ordean, nahinean aipatzu hiekilan, bon, egiaduk apes nadinen henia, hebenko apes nadinen henia idela handitzen eranen jagu, hik zadinduk galtatzen ahal badeiagu? Eta beraz, berruita ilurte apes laizela, berruita amabian sortua, eta beraz, iruten oita ameka. Eta eran nahi dik, bost urte bat zentzaik ordin erretretala telzeko hoiduk? Ez, eta bat mentz, lau urte. Lau urte, soik? Oui, amekalitiat, beraz, amostetan, juten oida amostetan, gure erretreta, la total, erritela marimada, ukeiten aldi hau behinan, ez dira denak erretiratzen, juten oida amost urtetan, boan, dependitzen du, baina, jadanik ni ere partetik, eta iruten hori da bost urtetan hasik behigira, eta besteek bezala erretretako altxatzen, guai, kesatik pagatuak, ben, gure la pension de retret unkitzen behitugu, bera zen eburua, zen ditzen diat ordu danik, erretretan jadanik, eta ene apes lanak jadanik, guai, badu sei urte, beste gisa egiten ditutala, guai, erretreta hori prezeski eta untza erreusitzeko. Ekort. Justokin nula kambiatu da apesgoa hietako, badakiagu lehen uskaz hanitz egiten zela, oano uskaz egiten diaia hanitz mesak? Alor. Bon, dependitzen du, hor siberun, ez nauk bizikia izan eskuaraz, eta Salbola Reine edo Santarazi edo horako herri batzuetan, eta Ataratze eta Montoi eta Salgize eta horietan gehiago, ba usaila hola zen, aspaldian omen, frantsesez ari ginen. Gero, baziren bataio edo eosketak, galdeginak eskoraz, eta orduan egiten genituen eskoraz. Eta beraz, orokorki, reitelan dugu, bon, eskora hemen baliatua, baliatzen dugula, mesak eskoraz ditugu, ez osoki benan, kasik bai, kasik denak, eta bon, han hemenka, beskoitzen, emadezaun, azparmen, bada meza bat amarrak terdietan frantsesez emaiten duguna eta kantuak eskoraz. Ena beste herrietan onokoan eskoraz ari gira bai. Gero bataio eta eosketa horietan, betita gehio, frantxez, nahi dute diendek berek, erriten daukute, galdatzen daukute, bon, badirela kanpotik gendu direnak, eta behar dela eskora zeman, ba, frantxez ez, behar dela ere parte bat egin, bon, ara, hola, hola ari gira. Justokin hor, uskaz mesain ukaiteko bertitzak apes uskaldunak, bat zende hauan oa apes uskaldunik eta sumat denboan tako? Galde hona, hori da ba gure problema. Apes eskazia eta eskora dunak ere bai, bainan, alede, berda esperantza txiki, ikusten dut hemen Donibane Garazin, apes gazte bat, goeno aize gazteago, berroi eta zameiturte dituena, eta beraz dinazaukuna Parisetik, eskuara han ikasia, eta erroak ba omenditu Siberun. Bon. Eta dena den apes hori eskuara zari da. Eskola zari da, Grazi inguruko herrietan eta Grazi merian ere, baitira mezak eskolaz. Beraz, nekezago ari gira, baita, diosesan sartua baita, apes, andan abat kanpotik, dakizuen bezala, eta horietan Afrikatik, din apes beltsak, eta horiek meza parte bat emaiten dute eskolaz, baina geniatekoak frantzesez. Ara, hola ari gira, mementoan. Ez dakit noiz arte, sistema horrek iraunen duen, zeren ez da iraunkor izaiten ahal metodo hori, apesek behar baitute normalki, erri batetaik sortu, ateratu, elki. Justokin, erraiten ahaldugi, apes herritaren aroan urentzia dela? Hori, nokeran. Gu entxatzen gira, guk aizangira gaztekin, aizangira aur eta gaztekin urteak, baina, bon, uartzen gira lagulev gure ondotik ez dela hor, zakit, zerbait edan gutxe gindu berdin, baina berdin ere da mundu hau aldatu da, eta mundu hau bizida, ez da bizile emezala azteko, bizida beste gisa, eta Eliza, eta Elizako urratzak, urrundu dira hainiz. Gero, oartzeniz, alede, bataio eta eskontza galdeak beti hor dira. Jendeak, ez bali madira ere Elizetan lehen bezamat ibiltzen, halere hor diuzte beren galdeak, hor duen pentsatze dut, galde horiek badireno, Elizak, Eliza, izanen dela. Untsa, azken galto bat eta bakian utziko haigu, Erreiten den bezala? hor, bazian, oai hartino, uskaldun apesen indar bat, erraiten ahaldiagu, hebienko diosezan, indar hoi dejagertzen haiduk eta badiagu sensazionia, oai monseñor aieen indar kontserbadoreago den hoi, haidela leku horren hartzen, apes uskaldunen leku hoi hartzen dira azkenian, sensazione hortan xuxen izala ez? Zarras, bakatu bineat, egia da, haiet apespikua bere ideiako, bere gisako apes sotara dunekin eta hor dugula, baina ez dute sekulan, apes eskaldunen tokia hartzen ahalko, eginen dute bere apes lana, hori biztan da, eta bon haidira. Badira apes horietan ere, eta nola erran, bertzutekoak, mintxa badutena, baina guk, emengo erritarrek, guaurek, eskualdunek, ekartzen alduguna eskual populuari, ebe hori guk dugu ekarriko, eneduriko, eta gure maneran, gure mintzailarekin, gure aberastasunak atxikiz, oai gure behilak, bon, elizetakoa bada, baina gure eskaldun behilak, eman dezaun, arrakastatzuak direna, Gorriako behila, Ibarreko behila, San Antonin da horre, Madalenan da batuzue behilak, eta hasiagira ere bihurtetaik, Loyola, Arrantzazura, behilak egiten, bon, bada oaiko manedan egitelan dira gauza berriak, eta berdin igandero jendea joaiten Elizara, hori berdin izaltzen ari da usaia hori bainan arere zerbait bada bizirik ono. Untsa, bon, ebeskerik hanistiotie eta erretreta heltuko delaik agian arra daituko haigue. Bon, tsa, egia. Bai.